में कोई बात आती आई तुम्हें। मैंने पुस्तक पढ़ी है अपनी उद्धार चाहे कोई अपना कल्याण चाहे तो जिन लोगों के साथ रहना होता है, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध रहता है, उन लोगों की सेवा करना और उनसे सेवा की चाहना न करना, अपने भी अनुकूल चले ये तो इच्छा न रखना और उनकी अपने तन मन धन विद्या से उनकी सेवा करना, इससे संसार का संबंध छूटता है। कल्याण होने में ये बात बढ़िया है, अभी मैंने पढ़ी ये बात है। हमारी गलती क्या होती है कि सेवा लेना तो चाहते करना नहीं चाहते, तो ये दूना बंधन होगा। सेवा लेना चाहते है करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते ये बंधन होगा और लेना चाहते ये बंधन होगा। तो उनकी सेवा करें और उनकी सेवा न चाहे तो सेवा करें, क्योंकि पहले संबंध या पहले सेवा ली है उसको वो ऋण है उतारने के लिए। और अगर ये संबंध न जुड़े इस बार सेवा न लेना, सेवा करना तो इस वास्ते है कि हमें सेवा ली है, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजे है, इनसे हमने सेवा ली है, तो ली है वो कर्जा, वो सेवा करने से उतर जाता है, कर्जा उतर जाता है, ऋण उतर जाता है, मुक्ति हो जाती है। संसार का जो संबंध है हमारा वो ऋणानुबंध से है, आपस में ऋण है, कर्जा है, उस कर्जे से संबंध है। कर्जा उतर जाए तो संबंध मिट जाएगा। तो कर्जा सेवा ली है और फिर अगर लेना चाहते दो बात है, तो ली है इस बार तो सेवा कर दे, और अगर इस तरह न रखे ले नहीं तो मिट जाएगा, क्यों नया संबंध जुड़ेगा नहीं, पुराना संबंध छूट जाएगा। बड़ी बढ़िया बात मालूम थी। तो ये कर सकते हैं, अपने गृहस्थ में रहते हो कहीं भी रहे, किसी समुदाय में कोई साधु हो चाहे गृहस्थ हो कोई हो, अपने जितने साथी हैं उन साथियों की सेवा करें। और सेवा चाहे नहीं वे प्रतिकूल चले तो प्रसन्न है मन में, अपने अनुकूल चलो उनके, तो संबंध टूटेगा संसार में। और लेने की इच्छा करने से भी संबंध जुड़ता है और सेवा न करने से भी संबंध जुड़ा हुआ है पहले, वो टूटेगा नहीं। संबंध का संसार का संबंध टूटेगा नहीं तो कल्याण नहीं होगा। कारण गुण संघोष सदस्य जन्म सु, गुणों का संग है यही जन्म कारण है। संग पहले सेवा ली है वो कर्जा है पहले का, और लेना चाहते है तो डबल बात होगी, पहले कर्जा लिया है और कर्जा लेना चाहते हैं उनसे, तो बंधन होगा, मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति ना छूटने का है तो छूटे कैसे, पहले सेवा ली है तो बदला उतारा नहीं, और नई सेवा लाना चाहते और बदलना चाहते करते हैं, ऋण पहले का है फिर नया ऋण लेते हैं। और ये जो संबंध है वो कोई परमात्मा का किया नहीं है, ये संसार का किया हुआ नहीं है, प्रकृति का किया हुआ नहीं है, अपना ही बनाया हुआ है। अपना बनाया हुआ होने से अपने को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा गैर दूसरा छोड़ दे हमारी बात की होगी, हमें छोड़नी पड़ेगी। माता पिता परिवार के साथ तो महाराज जी भगवान ने संबंध बनवाया है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि के साथ भगवान के विधान से ही संबंध हुआ है। मैं भगवान के विधान संबंध नहीं हुआ, विधान संबंध जन्मे है और भाई हुए ये तो है, इनका जो उनसे सुख लेना है ये भगवान का की और नहीं है। जन्म गया माँ से, हम जन्म गए तो माँ से सुख लेना ये विधान नहीं है, जन्म के सही जन्म गया। और सच्ची बात तो ये है कि जन्म से संबंध नहीं होता है, जन्म संबंध होता ही नहीं। कल को पता ही नहीं कि मेरी माँ कौन थी है, जन्म का पता ही नहीं है। केवल सुख की इच्छा रहने, सुख की आशा सुख रहने से संबंध है केवल, और इस संबंध से बिल्कुल नहीं है। उसे स्वार्थ बुद्धि है उससे संबंध है। जैसे गोद चले जाए कोई दूसरे के, तो पहले वाले माता पिता से कुछ लेना नहीं है तो संबंध नहीं रहता, जहाँ गोद चला जाता है वहाँ संबंध हो जाता है, उसके नफे में नफा उसके नुकसान नुकसान। परमात्मा का किया हुआ नहीं है ये। 30-30-40 वर्ष से सत्संग करते हो कर रहे वालों से मैंने ये प्रश्न पूछा है कि माता पिता का संबंध स्वाभाविक है, तुम्हारा बनाया हुआ है तो स्वाभाविक कह देते, स्वाभाविक नहीं है, हमारा बनाया हुआ है। हमारा बनाया क्यों? उसे सुख लेना है, ये संबंध लेना, ये सुख लिया है, सुख की आशा है, सुख का लेना, सुख की कामना, सुख की आशा है, तीन है। इसी से संबंध जुड़ता है, ये किसी के साथ जोड़ लो, बने अपना संबंध कोई नहीं उसी साथ जोड़ लो, संबंध हो जाएगा। खूब खूब विचार करो आप, जन्म तो किसी को याद है ही नहीं, किसी को याद है क्या? जन्म याद नहीं है, कभी नहीं। सुख लिया है, माँ ने पालन पोषण किया है, सुख लिया है तो माँ की सेवा न करना है महान बंधन हुआ। और सेवा करने हैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके तो संबंध टूटता है। ये एक बात गहरी है, संतों की कृपा से मिली है, सेवा करने से संबंध जुड़ता नहीं है, संबंध टूटता है। सेवा लेने की इच्छा, लेने की कामना है, आशा है, इच्छा है, सुख लेना है, ये बांधने वाली है। ना तो सुख ले, ना सुख कामना करे, ना आशा रखे सुख की, सब नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और पूछो आप बाकी जो शंका रहती जिस महाराज ने पूछे, जो आप लोग शंका हो तो पूछो। जैसे जिनके माता पिता जिंदे हैं तो वो तो सेवा करके उड़न हो सकते हैं, और जिस बच्चे के माता पिता खत्म हो गए हैं तो वो किस प्रकार से सेवा करके उड़न होगा? ठीक है, ये बात है, पर पहली बार बात तो ठीक है ना, ये तो उपाय बताए पीछे। पहले वाली बात तो ठीक है, जैसे गई ना, भाई माता पिता का हमारे पर ऋण है तो उनकी सेवा करो, उनके नाम से जप करो, उनके नाम से दान पुण्य करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, ब्राह्मणों की सेवा करो उनके नाम से, ये औसर मौसर आदि करना है। इसका मूल तत्व उनकी ऋण से अदा होना है। रोजाना उनकी तरह नमस्कार करो और उनके नाम से दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराओ, ऐसे संबंध टूटता है। एक सज्जन की बात ऐसी हुई, वो कहता है कि मेरे को भगवान की बात सुनता हूँ प्रेम नहीं आता है, उनमें आकर्षण नहीं होता है, प्रियता नहीं होती है, रोना नहीं आता है। तो एक संत ने कहा कि छोटे छोटे बालक के पास 7-8 वर्ष ऐसे बच्चों को तुम मिठाई बांटो, तो वो मिठाई बांट बच्चे के तो जाते मिठाई देते, और मिठाई देते उसमें तुम ये बाल मुकुंद भगवान कृष्ण खेलते हैं, ऐसा करो तो क्या तुम्हारे रो पड़े हो ये दोगी फिर आ गया। तो सेवा करने से संबंध टूटता है, भगवान के साथ जुड़ता है, ये दो ही तो बात है। और हमारे बात क्या है? संसार से संबंध रख लिया, भगवान से तो नहीं किया, यही तो बात है। खास खास चीज इतनी है, जो भगवान का संबंध हमारा है उनको तो याद नहीं किया, भजन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा पालन नहीं की, उनके अनुसार नहीं चले, और संसार का संबंध नहीं है उनसे सेवा ली और लेना चाहते हैं, ये खास बंध तो यही है। आप बताओ इनकी सेवा क्या है? माँ बाप को नमस्कार करो, और जो मौजूद है उनकी सेवा करो, मौजूद से उनकी सेवा करो, मौजूद नहीं है उनके दान पुण्य करो। शरणानंद जी पुस्तक में एक बात आई है, एक आदमी ने पूछा कि महाराज मेरी लड़के को लड़के की याद बहुत आती है, तो लड़का आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, मेरे साथ नहीं है, उसकी माँ मर गई तो मैंने उसको नानी के पास भेज दिया, तो उसकी याद आती है, क्या करूँ महाराज? दुखी होकर कहा, स्त्री तो मर गई, वही दुख है, लड़के की याद आती दुख है। तो सुनना जी कहते, मैंने कहा ये पुस्तक लिखा हुआ पढ़ा है, और शरणानंद ने कहा कि जब याद आवे 50 रुपए को मैंने रख दिया करो, जब याद आवे तभी 50 रुपए में कर दो। कहते कथा करती है तो तुम्हारे बाप की सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें ख्याल छूट दिया है, छूटेगा नहीं, अपना तुम मानते हो सेवा करते नहीं हो, कैसे छूट जाएगा? तेरे बाप की सामर्थ्य है, किसी की ताकत नहीं है। ऐसे गुरु की ख्याल आती है, गुरु की आज्ञा पालन नहीं की है, सेवा नहीं की है, गुरु की सेवा असली, गुरु की आज्ञा पालन करना असली सेवा है। अन्न जल वस्त्र आदि सेवा करना भी सेवा है, बढ़िया नहीं, सेवा बढ़िया है उनकी आज्ञा पालन करना, उनके कहने के अनुसार जीवन बना लो। बात ऐसी मालूम बताई हमें अच्छी लगी, एकनाथ जी महाराज सेवा करने में, एकनाथ जी महाराज की कथा मेरे को बहुत विचित्र लगी, सेवा बहुत, परंतु जब वो तीर्थ यात्रा गए कह दिया कि वही रहना, वही कागज मिले वही छपैट गई, घर भी वही बना, बूढ़ी माँ थी, अंधी हुई माँ को बहुत, दादी माँ वही आई, वही वही फिर गए नहीं गुरु से मिलने, कभी कभी गए नहीं, गुरु जी के शरीर शांत होने का समाचार नहीं मिला। तो मेरे गुरु सुबह चेला दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु मरता नहीं चेला रोता नहीं, बात ठीक दिखेगा। इस वास्ते संसार के साथ संबंध है यही बंधन है, कारण गुण संगो से सदस्य गीता बनाई कहा है, उनसे जन्म है कारण गुणों का संग है, आसक्ति है। तो सेवा लेना है तो राजी होते हैं सेवा करने से, सेवा कर दी हमारे अच्छे राजी हो गए, राजी नहीं तुम फंस गए, बंधन हो गया तुम्हारे, ये नया बंधन हो गया, और सेवा कर लेने से नया कर दे सुन गया। खूब विचार करो, ये बात आज बहुत बढ़िया मिली है, पहले सेवा ली है वो कर जा, और नई सेवा चाहते हैं ये नया ऋण, इस वास्ते सेवा कर दो, सेवा ले मत। इस कर्म योग कहते हैं इसको, इसको कर्म योग है, कर्म नाम है कर्तव्य कर्म करना, सेवा करनी, और योग नाम है संबंध हो जाए परमात्मा के साथ में, तो परमात्मा संबंध हो जाएगा, या संबंध टूटे परमात्मा हो जाएगा, सरल बात है, गीता का कर्म योग है, सीधी सी बात में जो घरवाले को ये है और मित्र है परिचित है जिनके साथ अपना संबंध व्यवहार पड़ता है, उनसे जो सेवा लेने की इच्छा है, सेवा की आशा है, सेवा कामना है, आशा आशा है, सेवा लेना है, तीन बात है, वो बांधने वाली चीज है। सेवा की इच्छा तो करना नहीं, लेना कामना रखनी, सेवा करनी है उनकी, सेवा करने से संबंध छूटता है, और दूसरी सेवा रखनी नहीं। सेवा आज कहते हैं लड़का मानता नहीं करना, तो बड़ी कृपा करता है वो लड़का, आपको पूर्ण करता है, बहुत कृपा करता है, कर्जा चढ़ाता नहीं, आपको मानता नहीं है, बड़ा बढ़िया समय है ये आज का, जो कहना नहीं मानते हुए उनकी सेवा कर दो, अपने अपनी तरफ से, तो नहीं उसे ऐसा रखो मत, ऐसा करके देखो, करके कोई बात सुननी नहीं, करके देखो, बात ठीक मालूम देती है, फिर करोगे तो आपको मालूम होगा करने से होगा। गुरु को कहना नहीं मानते, उसको गुरु की याद आती है, कहना माने तो याद नहीं आती, गुरु ऋण हो जाते हैं। गुरु को चेले की याद आती है तो चेले से सेवा चाहते हैं, कुछ न कुछ सेवा ली है, सेवा चाहते हैं। इस वास्ते गुरु जी रोते चेले के लिए, चाहे नहीं ले तो उनकी याद नहीं आती। सेवा लेना केवल भोजन आदि लाना यही सेवा नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ आप सुनते हो तो मेरी बात सुनते हैं ज्यादा, तो जो सुनते हैं उनका ऋण चढ़ता है हमारे पर, हम राजी होते हैं कि हमारी बात मान ली, तो मान ली नहीं है तुम्हारा ऋण हो गया इसका। अब राजी नहीं होना, आपने बात तो कह दी, अब मान ली तो बड़ी अच्छी बात नहीं माने, बड़ी अच्छी बात। सिद्ध सिद्ध समूत और समत्व योग उचित है, माने तो खुशी की बात, न माने तो बहुत बढ़िया, अपनी बारी तू उतर गई। आप सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, आप पे कर्जा कैसे चढ़ेगा महाराज? आप पर कर्जा कैसे चढ़ गया? हमारे पर चढ़ गया, हम राजी हुए ना हमारी बात, हम खुश हुए, ये खुशी हुई, ये सुख लिया, ये कर्जा चढ़ा, सुख लिया है ना, ये कर्जा है। और चीज से लो, भाव से लो, किसी तरह से लो, सुख लिया है, वो सुख लेना कर्जा है। आपके तो आप जाने हैं, मेरे को तो याद आती है। जो आदमी ठीक मानते हैं ना, एक बात है, मेरी बहुत बात याद आती है, आपको बताऊं। जो विषय चलता है बढ़िया, अगर कोई आदमी उस विषय में जानना चाहता है, वो उस विषय में नहीं रहता तो याद आती है, वो है भी उनके काम की बात चलती है, देखता हूँ उसको याद आती है, मिलता नहीं है वो। ऐसे मैंने ये बात सीखी है कि जो आदमी कभी सत्संग में जाता है, कभी नहीं आता है, तो उस दिन उसके काम की बात विशेष चलती है। परसों तरसों की बात है, वो देखा नहीं मैंने, परसों नहीं आए थे तो बात अच्छी चली, भाई याद आए वो चौहान जाएगा नहीं आज। चौहान जी थे, रूप सिंह जी नहीं थे, चौहान जी तो शायद थे, नहीं चौहान जी भी नहीं थे, चौहान जी नहीं आए, रूप जी नहीं, चौहान जी भी नहीं थे, रूप सिंह जी नहीं थे, दोनों ही नहीं थे, उनकी काम की बात थी, मेरे को याद आई। ये महाराज आती है याद, आज की बात नहीं है, कर्जा है ना, ऋण है। और उस दिन चौहान साहब से पूछा भी था कि आज आप नहीं मालूम थे, मैंने पूछा था चौहान साहब से कि आज आप नहीं थे, क्या क्या बताऊं, मेरे साथ जो आने वाले थे वो नहीं आए, मेरे पास साधन नहीं था, मैं बाहर चला गया था, कैसे गया था? तो मेरी बात क्या थी? याद आती है काम की बात, उसकी याद आती, जिसके योग की जो बात होती है उसकी वो याद आती है। नहीं, वो ये मैंने ठीक देखा है, सत्संग रोजाना करता है, मैं आग्रह नहीं करता हूँ, आप आओ ही आओ, आओ तो मेरे तो कृपा मानता हूँ मैं, पर जो आग्रह नहीं करता हूँ, पर जो आप आते हैं ना, तो कभी आवाए कभी नहीं आवाए, तो जिस दिन बड़े साल सभी वेदे नहीं आएंगे, ऐसे में वर्षो में देखता हूँ, वर्षो भक्तियों के विषय में। माता पिता की सेवा बेटा नहीं करता, वो चाहते भी नहीं है, तो माता पिता तो संबंध बनाए रखते हैं, वो कैसे छूटे? क्या मतलब है? हम तो माता पिता से सेवा बुद्धि से ही संबंध रखते हैं, और कोई संबंध नहीं, माता पिता हमसे संबंध रखते हैं, वो कैसे छूटे? वो सब आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो आपको मन देगा नहीं, मेरे से कोई संबंध रखे तो वो बंधेगा, मैं समझाऊंगा तो मैं बंधूंगा, बंधन की बात है ना यहाँ। तो माता पिता कैसे छूटे, उनका संबंध कैसे छूटे महाराज? जो वो संबंध रखे तो उनका बंधन उनको होगा, आपको नहीं होगा। अपना बंधन छोड़ना है, दुनिया का ठेका लेना है, दुनिया का ठेका नहीं, तो माता पिता भी तो है ना महाराज, तो माता पिता की सेवा करो करके, फिर उससे संबंध माता पिता को जोड़ ही रखते हैं, क्योंकि कुमाता कदापि न होती। बात तो आ गई, आपने कह दिया है? बात तो आपने कह दी, उनकी जिम्मेदारी उन पर है। आप पर नहीं है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। हमें तो देखो, माँ और बाप और भाई और गुरु और चेला हो, अपनी मुक्ति करना है। तो अपनी मुक्ति कब होती है कि अपनी तरफ सेवा तन मन से सच्चे हृदय से करें और उनकी सेवा न चाहे, इसे हमारी मुक्ति है। और चाहेगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसकी हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है। आप एक बात बहुत बढ़िया बात बताई थी ऋषिकेश में, कि कलयुग में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कल्याण का, जो हम सबको साथ लेके चलते हैं, ये कलयुग में नहीं है। पहले कलयुग में जो उद्धार की बात है वो समष्टिगत नहीं व्यष्टिगत ही है। नहीं, समझ उद्धार की बात नहीं कही थी। कलयुग में सदगुण सदाचार व्यक्तिगत है, वर्ण आश्रम में नहीं है। जैसे ब्राह्मण के धर्म, तो ब्राह्मण का व्यक्तिगत ब्राह्मण के धर्म होंगे, क्षत्रिय का क्षत्रिय व्यक्तिगत होंगे, क्षत्रिय समुदाय में नहीं होंगे। ये बात है, वो व्यक्तिगत रहेंगे, वो उनसे दूर था। ऐसा तो मैंने, जैसे मेरी पत्नी है और मेरे अनुसरण में मैं चाहूँ, जिस प्रकार से सत्संग नहीं करती है और मेरे को व्यथा होती है, तो आपने मना किया था कि उसका आपका ठेका नहीं है। पहले लड़के का स्त्री का इस प्रकार से उत्तरदायित्व तो बनता था। स्पष्ट मतलब व्यक्तिगत है, हम व्यक्ति पर अनुशासन तभी लगा सकते हैं जब पहले खुद अपने हिसाब से। ये बात ठीक है, ये दूसरी बात है। हम अपनी बात कहें तो हम अपने अनुभव करें, जो तब कहे तब तो असर पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दे आचर हित नरन घनेरे। वैसे अगर पतिव्रता का उपदेश देगी तो क्या असर पड़ेगा? क्या हंसेंगे लोग? तो हम बात कहे तो अपने में अनुभव की हुई हो, उस बात का असर पड़ता है। तो ये बात अलग है, ये दूसरा विषय है। तो सेवा करना है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा गहरा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, व्रत जी महाराज ने कहा है। सेवक धर्म मामूली नहीं है। भरती महाराज भी आप देखो, राम जी की सेवा में जित है, वो सेवा रहे गांसू। राम जी को कहा, विभीषण ने, महाराज ठहरो, हमारा आप चलो स्नान करो, समर सम सीजे, ये युद्ध करने की थकेला उतर जा, इस पर जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं सकता, मेरे को भरती याद आती है। भरती याद आवेगी, जो अनुकूल होता है सेवा करे, उसे याद ना आवे आधी बात नहीं है। आपस में देख लो, देरी होते मैंने जीता नहीं पाऊंगा, वो कहते मर जाएगा। इस बात जल्दी सका नहीं हो रहा, तो मैं नौरा करता हूँ, तो मैंने जल्दी पहुंचा। मैंने वहां अब समझ सी जाती, टाइम टाइम मेरे पास समय नहीं है। 14 वर्ष बीत गया, रहा एक दिन अवधि द्वारा समय दी, दुख फैलू अपारा, अपार दुख फैलू। अपार क्यों हुआ कि भरत जी ने वनवास के रास्ते में घुड़सवार रख दिए थे, 2-4 को से बाद 1-2 साल पुरुष, वो तो उसको खबर दे, उसको खबर दे, छत मेरे पास पहुंच गया। तो अभी तक उपवास आई नहीं, समय एक दिन दुख अपार क्यों हुआ? गए वहां तक नहीं आएगा, अभी कैसे पहुंचेगा कल? इस बात चिंता हुई, रोना हुआ। समुद्र थे दुख भय अपारा, तो भगवान आए हमारे जहाज से, भगवान से आ गए। इन्हें देखा भगवान से आएंगे तो इस रास्ते आएंगे, लंका से आते हैं तो वहीं तक नहीं आओ तो कब कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे तो भाई भेज दो, प्राण लेना मुश्किल है मेरा। अरे प्राण नहीं तो जान कर भर हुआ तो बड़ी खराब बात है, ऐसे प्राण छूट जाए तो ठीक है। ये बात है, भगवान आएगी विमान से, रस्ते का प्रबंध कर रहे थे, बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी, भगवान वहां तक आ गए हैं। तो कोई वो सेवा और गुरु और भाई और संबंधी हो, कोई स्त्री हो तो पुत्र हो, सेवा करेगा उसे लाभ होगा। शेर जी ने बात कही थी कि पहले जितने कुटुंबियों के लिए रोते थे, जाते थे, मरने पर सोचते थे, आज उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बीता का प्रेम तो है नहीं। दिखावटी क्यों करो, होता नहीं, क्यों नहीं होता, सेवा करना चाहते ही नहीं, तो भी नहीं चाहते, तो आप ही नहीं चाहते, तो आपकी भी किरण नहीं, उसकी किरण नहीं, मौज करो। पहले बहुत कुटुंब कौटुंब स्नेह बहुत ज्यादा था, उस समय में ज्यादा औसत वोश में जाना करना जरूरी था, आज उतना जरूरी नहीं है। अब विदेशों में है ना, वो होटलों में खाते, होटलों में रहते हैं, जरूर क्या माँ बाप मारे तो क्या जरूरी नहीं। वो अपने महल, वो अपने ये हिंदुस्तान की विशेषता है। यहाँ भाषा को देख कर माया जाएगा, अंग्रेज आया था आज से देखकर एक भाषा है, भोजन करो, पैसा दे दो, भोजन कर दो, आज से देखकर ये भी रीत है, वही अभी भोजन कर दो, आप पैसे पैसे दो, नहीं सर भोजन कर दो। महाराज जी केशवराम जी बता रहे थे कि कलकत्ते के अंदर वो सड़कों के नीचे वो रेलगाड़ी चलती है, उसमें कुछ विशेष प्रकार की योजना बनाने के लिए रूस से वैज्ञानिक आए थे, तो वो लोग गए आए तो वहाँ पर और भी लोग थे कि बड़े प्रभावित हुए, बेचारे रूस से हमारे यहाँ आए हैं और कुछ तकनीकी सुधार के लिए बताने के लिए आए, तो कई लोगों ने कहा आइए हमारे यहाँ चाय पीने चलिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, चाय बिस्कुट वगैरह, तो इतने प्रभावित हुए वो कि आपने हमको चाय बिस्कुट के लिए पूछ लिया। तो दूसरे आदमी ने कहा कि ये तो यहाँ सामान्य बात है, इतने प्रभावित होके गए कि हमको सिगरेट के लिए कहा, चाय के लिए कहा, हमको किसी ने देने के लिए कहा ही, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो नहीं चीज दी गई, अपनी सीधी बात है, कोई घर पर आ जाए तो भोजन करो भाई, मिलता ही मनोहार कुछ आए तो पूछे पछे, मिलता ही मनोहार भोजन करो भाई, राजी खुश हो ना, मिलता ही मनोहार कुछ लाए तो पूछे पछे, पहले मनोहार भोजन करो, अब दूर से आए हो थक गए हो, तो ये चीज मिलती नहीं है। ये कहते हैं विदेशी प्रभावित होगी इस बात से, चाय पानी पूछ सकते, हिन्दुस्तान की साधारण रीत है, घर में जाओ, गांव में किसी में जाओ, रोटी पूछेगा, चल करो, आज बात कम होगी, पहले से पहले ज्यादा ही। अब क्या कुछ बसरपुर में भी जा रहे थे, तो बीच में वो काम पड़ा, डाने में डर है, एक ताश ली, काजू घी ऊपर बारिश रोटी कर दी, लड़का भोजन करो, देखे तो नीचे कटी गए घी, तो घी खुद डाल दे, बारिश छाछ को गले, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण, तो वही सर्वभूति ते रता ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति ते रता, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 4 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।